To Maola Tyron, sprawdź to. Wodi 2004, Maola Tyron, sprawdź ten beat. To jest to tempo, przestępcze myśli, jak nowonarodzony jestem tu. Które to wakacje z rzędu, siedzę w tym pieprzonym mieście, by zarobić jak mam hajs, to rozpieprzę lekką rękę mam. Ale patrzę na tych ziomów, co by mogli trzaskać interesy. Uczą się, zapierdalają za tych parę stów i potrafią się tym cieszyć, pieprzą interesy. Bo wiesz, nie chcą, by ich matki odwiedzały ich w puszce i przesyłały paczki przez te interesy. Paru się wjebało, a ci co ich miałeś za przyjaciół, pchałeś towar, kradłeś fury. Zarobili kupę hajsu, teraz strają tu na ciebie z góry. Jak masz dług, u nich jesteś nikim, nie oddajesz go w terminie, więcej bóli szybko się przeliczysz. Wiem, wielu z nas miewa te przestępcze myśli, jak nas kurwa goni hajs, lecz nie każdy powstrzymuje te instynkty, tak? Słyszałeś? Manek siedzi, choć dobrze nie kojarzę. Wkurwiam się, też tu szybko mogę skończyć w celi. Mówią, weź się za rap, bo wpierdolisz się jak oni. Chcesz iść do grobu? Czy być o krok od niewoli? Weź mi powiedz to, czy uda mi się zrobić to? Czy ten rap to szansa? Czy z powrotem będę musiał wrócić na ulicę i ten towar pchać tam? W naszych głowach te przestępcze myśli, Włody i Maola. W nas te przestępcze myśli, w nas dwóch, to siedzi i zostanie w nas. W tym kraju demokratycznym weź poczuj tego smak. W naszych głowach te przestępcze myśli, Włody i Maola. W nas te przestępcze myśli, w nas dwóch, to siedzi i zostanie w nas. W tym kraju demokratycznym weź poczuj tego smak. Wiesz, znam ten problem, rozwiązałem sam ten problem. Nie zawsze robiłem to co mądre, to co dobre. Bywa, jesteś pusty, to masz w głowie korbę, jak mój ziomek, co miał wyjechać do pracy na platformę, wyrobić normę, odłożyć na furę i chatę. Ale dopadły go te myśli, dostałem kartkę z zakratek. Pech, pad, patent, to nie wyjątek. By zabłysnąć na chwilę, człowiek traci rozsądek. Choć Europa jest blisko i granica otwarta, za grosze praca to standard, dlatego dla niej pogarda. Ja chyba mam farta, albo Bóg mnie kocha. Tych słów nie cofam, bo mam legalną pasję. Możesz nie cenić tego, ale na pewno znasz je. Te kawałki, no właśnie, jestem w tym od zawsze. Lecz od niedawna żyję tylko tym, to prawda. Przeszłość ma skazę, łatwy hajs, moc wrażeń. Jedno się nie zmienia, hajsu nie wytnę z gazet. Gdy znów przez rachunki, a ze skóry wyłażę, to miał być koniec, ale mam po skryptum. Dwóch następnych, gdy pisałem, nie wygrało konfliktu. Z czym? Z prawem, jeden impuls i nawet nie wiem, kiedy ich zobaczę, bo czekają na sprawę. W naszych głowach przestępcze myśli, Włody i Maola. W nas te przestępcze myśli, w nas dwóch, to siedzi i zostanie w nas. W tym kraju demokratycznym weź poczuj tego smak. W naszych głowach te przestępcze myśli, Włody i Maola. W nas te przestępcze myśli, w nas dwóch, to siedzi i zostanie w nas. W tym kraju demokratycznym weź poczuj tego smak.